Με τον Αποστολάκη. Εγώ. Εγώ τον έχω, σε έχω ονομάσει Δρόσο. Δρόσο. Ε, βέβαια. Γιατί? Γιατί δροσίζεις τις γυναίκες. Αυτό είναι αλήθεια. Άσε που μου το έχουν ξαναπεί εμένα αυτό. Ε, με, και με φωνάζουν Δρόσο από το μαζί σου το μέχρι να υδρώσω. Εντάξει, Αποστολάκη. Αλλά τέλος πάντων, τι ήθελες. Πονουνόσου είμαι. Αυτό να σου πω, να σε πω Δρόσο, να μου πεις γιατί, να σου πω το γιατί. Γιατί. Α, μου είπες το γιατί. Θυμάστε. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Συστοιχειωμένη του σιωπή. Για πες. Για σπίτι θα σου πω κι εγώ. Α. Θυμάσαι που η δικιά σου η Ανούλα μίλησε για φαβέλες. Τις φαβέλες στη Βραζιλία δεν τις ξέρετε. Ναι. Πώς δεν θυμάμαι. Καλά, τις φαβέλες σπίτια ακριβώς δεν τις λες. Μπράβο. Παράγκες τις λες. Μπράβο. Λοιπόν, στη... Τώρα η παπαράγκα, χωρίς παρεξήγηση, η παπαράγκα δεν ήθελα να θίξω κανένα γάβρο. Sorry. Για πες. Λοιπόν, στη Δραπετσόνα είναι κάτι πολυκατοικίες προσφυγικές. Είναι πάρα πολλές βασικά τέλος πάντων, αλλά δύο συγκεκριμένες είναι πάρα πολύ παλιές, τουλάχιστον 100 χρόνων, στις οποίες δεν κατοικεί πάρα πολλά χρόνια κανένας. Α, βέβαια. Κάτσε, έχει και συνέχεια, περίμενε. Γιατί τα πουλήσανε ή τα παρατήσανε και πήγανε και πήρανε σπίτια στην Κηφισιά και στην Εκάλη. Μπράβο, μπράβο. Οι Δραπετσονιώτες, τι κάνανε νομίζεις. Λοιπόν, κάποια στιγμή... Τώρα επιστροφή πίσω στις φαβέλες της Δραπετσόνας. Μπράβο. Κάποια στιγμή μένανε μέσα κάποιοι παράνομοι μετανάστες. Α, φωτιά να βάλουν στις φαβέλες. Να μην μείνει κανείς Έλληνας εκεί πέρα. Είναι μολυσμένες. Φύγανε κι αυτοί. Περίμενε. Αφήγανε. Τώρα λοιπόν. Και οι μετανάστες πήγαν στην Κηφισιά στο κεφαλάρι. Τι έγινε. Έτσι φαίνεται. Του πήρε ο πρωθυπουργός στο σπίτι του. Μπορεί. Έχουν διάφορα βίτσια αυτοί. Ναι, ναι. Το πιθανότερο είναι να του έχει κανένα υπόγειο να του βασανίζει για να περνάει την ώρα του. Δεν μου κάνει εντύπωση. Τι να κάνει μόνο αυτό τον καϊδό σε βαλάκα. Βασανίζει 11 εκατομμύρια κόσμο. Ναι, αλλά είναι Έλληνες. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο να βασανίζει κανένα Πακιστανό. Σωστά. Λοιπόν, θα με αφήσει να τελειώσω. Πες μου, ρε. Είναι λοιπόν εδώ και κάμποσο καιρό που αυτές λοιπόν τις πολυκατοικίες, τις δύο τις συγκεκριμένες, τις αναστηλώνουν. Μήπως αυτό σημαίνει κάτι. Μας τις ετοιμάζουν, ναι. Ως τι. Ως φαβέλες. Α, μπορεί. Να μαζευτείτε από τις Κηφισιές και αυτά να γυρίσετε πίσω. Ήθελες να πας να μείνεις στην Δροσιά. Μπράβο. Να πας να μείνεις στην Υγρασία, στην Δραπετσόνα. Μπράβο. Τώρα λοιπόν που θα μας πάρουν τα σπίτια, μας έχουν έτοιμα σπίτια φαίνεται. Φαβέλες. Λοιπόν. Και... Εσύ φοβόσον θα σας αφήσουν στον δρόμο. Όχι, παιδί μου, υπάρχει κοινωνική πολιτική στην κυβέρνηση Σαμαρά. Βέβαια το ότι θα μένετε 62 σε ένα διαμέρισμα είναι άλλο. Ρε παλιωμαλάκα, μας έχει γίνει πρέζα, το καταλαβαίνεις. Τι να κάνω, φίλε, απεξαρτήσου. Άκουσε να δεις κάτι, δεν θα σας μια εκπομπή και να μας ζαλίζει τα τέτοια με διαφημίσεις και με αυτό. Κάνε μια δύο ώρα εκεί πέρα και άσε μας να ξεχαστούμε, αδερφέ μου. Και κάτι άλλο, τι είπε το πανέξυπνο πλάσμα από την Εύβοια, ο κ. Νίκογλου. Δεν έχω διαχειριστεί τα οικονομικά του κόμματος. Η υπεύθυνη του κόμματος, όπως κάθε επιχειρηματίας, όπως κάθε επαγγελματίας, πήγανε και από τη Νέα Δημοκρατία να διακανονίσουν τα χρέη. Ότι δεν έχει σχέση με τα οικονομικά του κόμματος. Πού να ξέρετε, δεν χειρίστηκε αυτός. Δηλαδή, το κόμμα εκεί είναι κόμμα επαγγελματιών πολιτικών. Ενώ τι είναι, ερασιτεχνών. Εγώ νόμιζα ότι δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, είναι εκεί για να υπηρετούν το λαό. Έτσι νόμιζα. Καλά, τώρα τη Ζαβομάρα τη δικιά σου που νόμιζε άλλα τα άλλα, δεν τη συζητήσουμε. Σημασία έχει αυτό. Ότι ο Σίμος τριμώχτηκε, δεν ήξερε την απαντήσει και είπε μια παπαριά να το αποφύγει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν μου λες πόσα εκατομμύρια δραχμές χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΗ. Δεν ξέρω πόσο είναι σε δραχμές, δεν το έχω υπολογίσει. Πάντως, όχι τόσα όσα είναι αρκετά για να σου κόψουν το ρεύμα. Φαντάσου πόσο χρωστάνε αυτά τα νοικοκυριά που πάει η ΔΕΗ και τους κόβει το ρεύμα, ε. Πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, υποθέτω. Ναι, γεια σας, Real FM. Ναι, ναι. Ωραία, χίλια συγγνώμη που σας παίρνω. Μήπως ξέρετε κάποιο τηλέφωνο ή να πω σε εσάς να μπορείτε να βγάλετε στον αέρα σε κάποια εκπομπή ότι ξέχασα σε ένα ταξί κάποια πράγματα που είναι πολύ ακριβά. Τι πράγματα ήταν ακριβά? Ήταν ένα παλτό και δύο φορέματα και το πήρα χθες από το μετρό του Ευαγγελισμού. Μα η τσίτσι δεν βγήκε από το ταξί μέσα. Είπατε? Τσίτσι δεν βγήκε μέσα από το ταξί. Ναι, γιατί καθόμουν μπροστά και τα είχα πίσω αυτά και ξεχάστηκα. Α, καθώς ήταν και μπροστά γυμνή στον ταξιτζή. Φταίνει ταξιτζίδες μετά που φάζουν χέρι. Ορίστε. Θα την κάνουν ανακοίνωση. Ναι, ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Ναι. Εύκολη πελάτησα βγήκε τσίτσιδι από ταξί και άφησε μέσα τα ρούχα. Έχουνε μυρωδιές. Εντάξει. Θα πάρει το ταξιτζής τηλέφωνο, πιστεύω. Ναι, αλλά δεν μας είπατε. Δεν σας είπα από πού. Αφού ήσουν τσίτσιδι από παντού, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Λοιπόν, από το μετρό του Ευαγγελισμού και ήρθε Αρχελάου, Παγκράτη. 2:30 το μεσημέρι. Στο Παγκράτη, η κυρία δέχεται στο χώρο της. Έγινε η ανακοίνωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ποιος είναι, ο Αποστόλης είσαι? Ναι. Αποστόλη, έχω ένα παράπονο από εσάς, γιατί δεν κατευθύνετε τον κόσμο, εφόσον θέλετε να υπάρξει κάποια λύση στα διόδια, πώς να περνάει τα διόδια άνετα. Α, πώς, θα πετάνε ένα πτήρα, πίσω, φεύγοντας? Αυτό, Αποστόλη, θα τα πω εγώ έτσι όπως πρέπει. Θα πετάνε ένα μπουκάλι να τελειώνει η ιστορία, τι? Όχι, αυτός που θέλει να περάσει από πίσω από κάποιον άλλον, να ανάβει το δεξί φλάς και να περνάει ελεύθερα. Να μην, να προειδοποιείται ο πιο πίσω ότι θα περάσει και αυτός ελεύθερα. Δεν το πιάσα. Δεν το πιάσες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πληρώνει ένας, βρίσκεις ένα θύμα. Πληρώνει ένας, πας κολλάς από πίσω, περνάτε μαζί, αυτό ξέρω εγώ. Ναι, αλλά αν και ο τρίτος από πίσω θέλει να περάσει, δεν προλαβαίνει, τουλάχιστον να... Θα περιμένει να βρει ένα θύμα, τι να κάνουμε. Να προειδοποιεί, ρε, εσύ, εγώ. Αν προειδοποιήσει, πώς θα προλάβει. Να προειδοποιεί για να πηγαίνει σε άλλη λουρίδα, ρε. Άντε. Και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω, δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο άλλο, δεν είχε διαβάσει και τις συμβάσεις για τα διόδια? Σιγά μην τις είχε διαβάσει, χαίστηκε. Υπέγραφε, σου λέει, εγώ θα τα πληρώνω. Εγώ έχω το υπουργικό, περνάω έτσι. Πόσο πα... Ο Χρυσοκοίδης δεν είναι που τον είχε πιάσει ένα μπλόκο της τροχέας με υπερβολική ταχύτητα και λέει το έκανα για να σας δοκιμάσω? Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Οπότε πρόκειται να πληρώσει ο Χρυσοκοίδης. Χαίστηκε, τα υπογράφει στα τυφλά. Αποστολή. Ναι. Λοιπόν, ο Μπαλούρδος έχει κάνει σχολή. Άκου μία φάση που έγινε στη ΔΕΗ της Πάτρας. Καλέ, βέβαια έχει κάνει σχολή. Εδώ πήγαμε στη Λάρισα πάνω στον μπλόκο και φωνάζαν οι Μπαλούρδοι, που είναι ο Μπαλούρδος, που είναι ο Μπαλούρδος. Κάτσε ρε να σου πω, πήγε μια γνωστή μου που δούλευε στη ΔΕΗ να μπει μέσα το πρωί. Και είχαν πάει τα ΜΑΤ γιατί είχε προαναγγελθεί μια περικύκλωση της ΔΕΗ από σωματεία της Πάτρας. Ναι. Λοιπόν, πάει εκεί πέρα και καθώς πλησίαζε, ακούει ένα μπάτσο και λέει: Θα μπούμε μέσα, μου, θα μπούμε μέσα. Αφού είναι ο Τσολιάς, δεν είναι ο Μπαλούρδος. Ναι, εντάξει. Ο Τσολιάς του ταιριάζει καλύτερα γιατί είναι και η φωνή Ουγγανή. Τούτοι εδώ τώρα το κάνουν καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας, ο Καραμαλής προσπάθησε τότε να διαλύσει την Ύπεθρο και την περιφέρεια, μαζεύοντας τον κόσμο στην Αθήνα για να εξυπηρετήσει τους εργολάβους, τους βιομήχανους και τους άλλους. Αλλά δεν τα κατάφερε καλά, φαίνεται. Τούτοι εδώ τώρα θέλουν να τους κάνουν τους αγρότες, να τους κάνουν λογιστές. Δηλαδή να βγαίνει ο άλλος από το περιβόλι, από το χωράφι, από τα μπέλη, από τα πρόβατα και να παίρνει το βιβλίο να γράφει αυτά που του λένε αυτοί. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαλύσουν την Ύπεθρο αυτοί οι γενίτσαροι, αυτοί οι προδότες, αυτοί οι άχρηστοι ανθρώποι, οι ξενόδουλοι, οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν τελικώς τον τελευταίο ιστό, τους λίγους τελευταίους αγρότες που αντέξανε όλα αυτά τα 60-70 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να διαλύσουν τη χώρα. Γιατί η αγροτιά είναι το τελευταίο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι κι αλλιώς, εμάς που μας φέρανε παιδάκια τότε στην Αθήνα, μας διαλύσανε και μας διαλύσανε. Αλλά επειδή μείνανε λίγοι στα χωριά και στην περιφέρεια, θα διαλύσουν και αυτούς. Ας το καταλάβουν οι αγρότες και ας μην φύγουν από τα μπλόκα ποτέ. Να μείνουν εκεί στα μπλόκα, έτσι κι αλλιώς πεθαμένοι και κατεστραμμένοι είναι. Ας πεθάνουν τουλάχιστον εκεί στα μπλόκα, αλλά θα πεθάνουν σαν ήρωες και υπερασπίζουν τον εαυτό τους και την πατρίδα μας.